dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Piosenkarka Kora zmarła w wieku 67 lat. Wspomnienie o artystce na początek tego serwisu Trójki. Dzisiaj mają być wznowione poszukiwania dziewczyny na Zalewie Kamieńskim w Zachodniopomorskim. Tym razem użyty będzie do tego sonar. Premier zachęca do gospodarczego patriotyzmu. Wczoraj spotkał się z przedsiębiorcami z Wielkopolski. Nie żyje piosenkarka Kora, zmarła nad ranem w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu. Byli przy niej najbliżsi, mąż, dwóch synów i przyjaciółka. Przed wieloma laty, w 1987 roku, w jednym z wywiadów artystka przypominała swoje życiowe motto. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni się w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy, zdrady i kłamstwa i grzech. I tak jest rzeczywiście w życiu, a i pracować trzeba. W 1979 roku zespół Manam i Kora wydali swój pierwszy utwór. Później zaczęli występować na festiwalach. Na początku 1980 roku ukazał się niezwykle popularny singiel Boskie Buenos, Żądza Pieniądza. Była postacią nieporównywalną z niczym w naszej kulturze. Tak mówi o zmarłej Korze Jackowskiej Piotr Metz, szef redakcji muzycznej Trójki. Strasznie smutno. Wiedzieliśmy, że Kora choruje, ale trzymała się bardzo dzielnie i liczyliśmy na to, że będzie walczyć jak najdłużej. To była postać nieporównywalna z niczym w naszej, myślę, kulturze, bo to nie tylko muzyka, to znacznie więcej niż muzyka. Jednym występem w Opolu na początku lat 80. w zasadzie zmieniła naszą rzeczywistość. Pokazała nagle w publicznej telewizji, w najlepszym czasie oglądania, na najpopularniejszym festiwalu, jak zmienił się świat. Kora miała 67 lat. W 2014 roku w jednym z wywiadów powiedziała, że jest chora na raka. O poranku mają być wznowione poszukiwania nastolatki na Zalewie Kamieńskim w Zachodniopomorskim. Tym razem mają być prowadzone przy użyciu sonaru. W czwartek dziewczyna pływała na jachcie ze znajomymi albo z rodziną. W pewnej chwili miała wypaść z łodzi i zniknąć pod wodą. Wczoraj od rana dno sprawdzali nurkowie, ale jak jeszcze w trakcie poszukiwań mówił Michał Wiaderski ze Straży Pożarnej, było to bardzo trudne. Jest słaba przejrzystość wody ze względu na kwitnienie wody oraz jest dosyć silny prąd wody, bo to jest tuż przy torze wodnym, gdzie pływają większe jednostki. Sprawę bada prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Zeznania świadków co do tego, co stało się na łodzi, są sprzeczne. Do gospodarczego patriotyzmu zachęcał samorządowców i przedsiębiorców z Wielkopolski premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przyjechał na spotkanie do jednego z zakładów produkcyjnych w gminie Pniewy. Była też mowa o podatkach i drogach. Rozmowy podsumuje Andrzej Ciborski. Przez długie lata już po transformacji wmawiano nam, że mamy wstydzić się polskiej gospodarki, mówił premier. Polska przedstawiana była jako kraj zapóźniony. Uczyliśmy się tego, że jesteśmy gorsi od innych. Tak nas edukowano. Że polskie produkty są niższej jakości. Że nie warto kupować tego, co polskie. Musimy odbudować w sobie tę podstawową wartość, jaką jest patriotyzm. I patriotyzm gospodarczy na pewno będzie wytyczał drogę naszego modelu gospodarczego w przyszłość. Premier przypomniał, że w ostatnim czasie zostały obniżone podatki dla firm, a w przyszłym roku będzie kolejna obniżka. Dla tych, którzy płacą CIT, są małymi i średnimi przedsiębiorcami, obniżyliśmy je po raz pierwszy z 19 na 15%, a od 1 stycznia 2019 roku dla Was, dla przedsiębiorców, którzy są na podatku CIT, obniżamy z 15 na 9%. To jeden z najniższych podatków w Europie. Andrzej Ciborski, Radio Poznań. Na następne takie zaćmienie księżyca będzie trzeba długo czekać. Wieczorem można było oglądać te najdłuższe od 100 lat. Tak mówiono przy Planetarium Niebo Kopernika w Warszawie. Wbijają się od księżyca promienie słoneczne i staje się koloru pomarańczowego. I teraz też tak jest. Cieszę się trochę nawet, że przeżyję akurat tego stulecia. Najdłuższe zaćmienie księżyca. Okrągły jest i czasami go chmury zasłaniają. Trochę taki jasny, taki różowy jasny. Byłem na samym końcu, jak rogalik zmieniał się w kawalątek, a potem zniknął. I to było dosyć spektakularne. W trakcie zaćmienia Księżyca widoczny był także bardzo jasny i czerwony Mars. Za dwa dni zbliży się on do naszej planety na najmniejszą od 2003 roku odległość. Jeszcze przypomnijmy najważniejszą wiadomość dzisiejszego poranka. Nie żyje Olga Jackowska-Kora. Z tego powodu specjalne wydanie Markomanii już dzisiaj o 10:00. A przed nami sport i Jan Kałucki. Wisła Kraków jak na razie niepokonaną drużyną w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Wczoraj Biała Gwiazda wygrała przed własną publicznością z Miedzią Legnica 2-1. Dla gospodarzy gole strzelali Zdenek Ondraszek i Dawid Kort, a dla Miedzi Markitos. Bohaterem spotkania został jednak bramkarz Wisły Michał Buchalik, który w samej końcówce kapitalnie wybronił strzał Fabiana Piaseckiego. Trener Wisły Maciej Stolarczyk nie krył pochwał pod adresem swoich piłkarzy. Na pewno jesteśmy szczęśliwi po spotkaniu, bo nie ma co ukrywać, że to było naszym celem, czyli 3 punkty i zwycięstwo. Choć to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo, bo zacznę tutaj od końca. Ta ostatnia interwencja Michała tak naprawdę uratowała nam te 3 punkty. Tutaj muszę podkreślić, że Miedź naprawdę dobrze się zorganizowała, była dobrze zorganizowanym zespołem, ale jeszcze raz podkreślę, że bardzo cieszymy się ze zwycięstwa i z tego, że dowieźliśmy dzisiaj 3 punkty. A w drugim spotkaniu Lechia Gdańsk zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Lechia i Śląsk, podobnie jak Wisła Kraków, jak na razie są drużynami, które w tym sezonie jeszcze nie przegrały. A dziś Zagłębie Lubin zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec, natomiast Korona Kielce podejmie Legię Warszawa. Jeszcze jedna dobra wiadomość dla kibiców z Poznania. Do dwóch meczów ligowych i jednego w europejskich pucharach skrócił wojewoda wielkopolski karę nałożoną na Lecha za zadymę podczas meczu z Legią Warszawa w poprzednim sezonie. To oznacza, że fani kolejorza wejdą już na mecz ze Szachtiorem Soligorsk. Dziś również najprawdopodobniej decydujący etap tegorocznego Tour de France. Kolarze będą rywalizować w jeździe indywidualnej na czas. Jak na razie w klasyfikacji generalnej prowadzi Brytyjczyk Geraint Thomas, który ma ponad 2 minuty przewagi nad Holendrem Tomem Dumoulinem i Słoweńcem Primożem Rogliciem. 2 minuty w kolarstwie to dużo, ale zdaniem Dariusza Balanowskiego, 12 kolarza Wielkiej Pętli sprzed 20 lat, wszystko może się jeszcze zdarzyć. Po tylu kilometrach, po tylu etapach wszystko może się jeszcze wydarzyć. Thomas ma ponad 2 minuty przewagi nad Dumoulinem i nad Rogliczem. Cała trójka potrafi bardzo dobrze jeździć na czas. Z nich Dumoulin chyba najlepiej i do końca nie wiadomo, jak wyścig się zakończy, ale mimo wszystko myślę, że jednak Thomas się obroni i to on wygra Tour de France. A początek dzisiejszej rywalizacji w samo południe. Dzisiaj upalnie, termometry niemal w całym kraju pokażą 30 stopni Celsjusza. Na wschodzie możliwe jednak burze i ulewne opady deszczu, a nawet gradu. Słabsze burze będą na zachodzie kraju. I taka pogoda ma nam towarzyszyć do piątku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu tuszka kurczaka aż 42% taniej, 3,99 za kilogram. Mleko UHT Polmlek, złoty 49 za litr przy zakupie 6-opaku. Polskie śliwki aż 52% taniej, złoty 89 za kilogram. Oraz ubrania dla dzieci i klocki Lego nawet do 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dla kierowców Orlen.pl. Żegnamy reklamy.